तुम बिन मन की बात अधूरी, तुम बिन मन की बात अधूरी, दिन है अधूरे रात अधूरी, दिन है अधूरे रात अधूरी, तुम बिन मन की बात अधूरी, तुम बिन मन की बात अधूरी। सुने सुने